نَبْعَثُ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ کمزوری کون کی اللہ لرا پزمکا کی یعنی تاسو اللہ کمزور کولے نشئی او در رب العالمین نا اخلاصی دے نشئی بمعجزین فی الارض مانا دعوا اے بفائتین اللہ اللہ نا اخلاصی دے نشئی چگنی تاسو با اے کافرو د قبر د خاور سره خاور شي او په دې طریقې بد الله نخلاص شي و ما انتم نيتاسو بمعجزين في الارض خلاصي دن کی د الله نه پزمکه کې عاجز کون کی الله لرا پزمکه کې و ما لكم او نشته د تاسو د پارا من دون الله ما سوا د الله نه من ولی ولا نصیر نسوک دوس او نسوک امدادی چگنی کل اللہ تاسو لدنیا و خیرت کی عذاب در کولو غاڑی او بیاد گنی تاسو دا اللہ نسوک بچ کی تفسیر روح المعنی کی ذکر کری دا آیات مانا دادا تاسو اللہ عاجز کولے نشئی چتا سولر مصیبتونه دی غنی ولرسیږي ستاسو د اعمالو د وجنا بلکې ستاسو د ګناهونو د وجنا مصائب برازي کتا سو د زمکه په اطرافو کې هر طرف لو تختې دی او تاسو رب العالمین عاجز کول نشي نو د آیات د ما قبل سر په دې اعتبار مناسبت حالته فرمایل وما اصحابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تاسو له چې سوره مصائب رسی نو دا تاسو د اعمالو د وجنا ودل توي دا مصائب بل اعمالو د وجنا رسی د بدو اعمالو د وجنا وما انتم بمعجزين في الارض تاسو الله جز کول نشي پس مکه کې کم پل چو تختي نو د مصائب نو تاسو بچ کی دی نشي وما لكم ونشته تاسو د پار من دون الله ما سوا د الله نه من ولیین سوک دوس اے پتاسو کدا مصیبت د گناهونو د وجر دنیا کی راشی نو سوک دوس او مددگار نشته چې پتاسو د ما سوا د الله نه رحم کی ولا نصیر او نو سوک امدادشتا چې تاسو نا دا مصیبت دی دفع کی دا مصیبت دی بنی تاسو نه دفع کی بدایات مبارکہ د ما قبل سره په دې اعتبار مناسبت و من آیاته او د دلائل او د نشانات او د قدرت او د وحدانیت د الله نه الجواری روانی کشته دی فل بحر په سمندر او دریاب کې کل اعلام پشان د غرونو د غرونو پشان غټي غټي کشته دی او جہازونا داروانوی پا سمندر کی الجوار جمع واد جاریتن او جاریتن روانی کشتی توئی او دی کشتی توئی جاریہ زکوئی لینہا تجری فی الماء لکر آروان جرسو اللہ فرمائی انا لما تغل ماء حملناکم فی الجاریہ کله چې طوفانی نوح کې اوبا الله وی ډېرې شوې نو ما تاسو په کشتۍ کې سوار کړی وای وسمیت جاریه لانها تجری فی الماء دا یعنی روانی کی پوگو کی او امام قرطبی وی والجاریتو هی المرأة الشابة سمیت بذالک لانها یجری فیها ماء الشباب او اعلام جمع دا علم غر توئی والعلام الجبال غرون توئی او امام مجاہد رحم اللہ وی اعلام پا مانا دا قصور یعنی دا بنگلو مرازی نو علم بنگلے توئی ومن آیاتی او دا علاماتو دا قدرت دا اللہ نا دا نشاناتو دا دلائلو دا قدرت دا اللہ نا الجواری اغروانی کشتی دی فی البحری پا سمندر و دریاب کی کل اعلام پشاند غرونو یا پشاند غٹو غٹو بنگلو بی اشا کچر خوخشی دا اللہ یسکن الریحا نو بدروی ہوا ہوا ببند کی فیض للہ نو بگرزی دا کشتی و جہازنا روا کے دولاری علا زہری ہی پشاد سمندر بارے ایشا کچر خوخشی دا اللہ یسکن الریحا نو بدروی اللہ ہوا ہوا ببند کی ابید رئی فیض للہ نو اوبا گرزی دا کشتی رواکد ولاڑے رواکد جمعوا دراکدن برابر ابودری گی علی زہری ہی پشاد دے دریاب بانے ان نفی ذالک بیشک پدی کی لآیات ان خامخا نشانات و دلائل دی دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا قدرت لکل صبار شکور دا پار دا ہر یو دیر صبرناک و شکر گزار او دیکھ گورا صبار و شکور ذکر کل زندگی پا دو حصو مشتمل دا پا دی جوندن کی بیا انسان پا پریشانو تکالیف و بیمارو کی نو دغا وقت کی دل سجور دل پا کار دی صبار او کل بیا سلیبان نعمتو نوی دے بیشمیرم نشی کولے دینی نعمتو ندی دنیاوی نعمتو ندی نو دغا وقت دل سجور دل پکار دی شکور زندگی دی دو حالتون نخالی بنی یا پریشانی دا غمو ندی یا خوشحالی اور راحتو ندی نو دا غمو نو تکلیفو نو پا وقت صبر جور دل پکار دی او دا نعمتو نو دا خوشحالو پا وقت شکور چی دا اللہ دا نعمتو نو سڑے شکر ادا کئی او دیر کم ہی شکر گزار بندگان لکہ رب العالمین فرمائی وقلیل من عبادی الشکور دیر کم دی زما پو بندگانو کی شکر گزار دارنگی دی نوح علیہ السلام بارک اللہ و انہو کان عبد شکورا نوح علیہ السلام دا اللہ بند شکر گزارو ادی و جلدی ایک مفسرین رکلی امام قرطبی وئی چه امام قطرب بوی نعم العبد و صبار و شکور وی دیر خد اغا بندہ صبار و شکور اللذی دعوتی شکر دا اغا بندہ دے چکل دیتا اللہ سور کنو دے شکر ادا کئی وی دا ابتلیا صبر کل ایک اللہ پس امتحان کی مبتلا کی نو دے صبر کئی اون ابن عبداللہ رحم اللہ بوئی فکم من منعم علیہ غیر شاکر وکم من مبتلن غیر صابر دیر دا سیدی چی نعمتون پی شوی خوشکر نادا کئی او دیر دا سیدی چی اللہ پی امتحان و ازمائش روستے خواغی صبر نادا کئی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات ان خامخا نشانات او دلائل دی دا اللہ دا وحدانیت او قدرت لکل صبار شکور دا پار دا ہریو دیر صبرناک و شکر گزار او یو بقہن یا بحلاکی کی اللہ دی کشتو لرا بما پا سبب دا حق عمالو کسبوچ دے کڑی لکا اللہ دا کشتو دا جہازونو پا روانولو پا دریاب کی قادر دے نکل برا ہوا ادرائی او کشتی دا سمندر دا پاس ادری گی دا تلو ساس بابینی او یو بی قبننا یا بحلاکی کی اللہ دے لگا تیز سلی براولی سمندر کی توفان براولی ندا کشتی بحلاکی دا سوجن بما کسبو پسبب دا حقا مالو چی دے کڑی ویعفو ان کثیر او اللہ مافی کئی دا دیرو گناہنو نار نگو رکا سمندر کی صحافت رازی یا کہ پہنچے صحافت رازی نداد انسانانو دا عمال وجہ لکہ مخی گو رکا وچی ذکر فرمائے وما صحابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفون کثیر او دلتوئی او یوبقہن بما کسبو ویعفون کثیر او کله دا یو آیات کې راځي مکړی لکه سورې روم ګورئ یوشتمه پارا کې پوچا او سمندر کې جسم را فسادات ښکاری الله او ای زما بندگانو داستا سور اعمال وجرا آیات مبارکه یو سلوختم ګورئ د یوشتمه پاری سورې روم فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقهم بعض والذی عملو لعلهم یرجعون ظہر الفساد اخکارشون فساد فی البری پوچکی والبحری او پا دریاب او سمندر کی داد سو جنا بما کسبت اید الناس دا حق آمال دو جنا چکڑی دی لا سنو دا خلقو دا دید پاربل شینشت سیوا دو تو بینا یو سڑے وی پوچا او پلوند دی فسادات ختم شی او دا اولی دا فسادات مسائب او تکالیف سرگن شویدی لیوزیقهم بعد والذی عملو دید پارا چوسا کئی اللہ دویتا بعد والذی باز سزا حق عملو چدئی کما مال کڑی زکر دنیا کی د باز گناہون سزاوی او د ٹھولو یوزیب پاخیرت کیوی لیوزیقهم بعد والذی عملو دیر پارا چوسا کوی دوی تباز حقا چی دوی کما ملو نکڑی لعلهم یرجعون دا دیر پارا چی دیر اگرزی و توب و اباسی نو دی مسائب و راتلو کدا حکمتو نئی چی دار گناہون و سزا ملاوی گی گناہون پی ماف کی گی او بندگانونا اللہ دا توبی مطالبہ کئی او یو بقہرنا یا بہ ہلاکی کی اللہ ادا کشتئی بما پا سبب دہا غامالو کسبو چھدئی کڑی ویعفو عن کثیر او معافی کوی اللہ دڑیر گناہنو نام ویعلم اللذین آود دید پارچ پوہشی و کسان یجادلون فی آیاتنا چی اغی جگڑی کوی زمون پایاتنو کی د توحید آیاتنو کی جگڑی کئی د قیامت و د نور و ایمانی آیاتنو کی جگڑی کئی ویعلم اللذین او دیر پارچ پوشیا کسان یجادلون فی آیاتنا چی جگڑی کئی زمون پایاتنو کی ما لهم من محیص چی نشتا دے دوید پارا زید تیختی زید خلاسی دا محیص ان مانا و من فرار و محرب تیخت نشتا و دا تیختی زید نشتا یا محیص و من مل جائن زید پناہی نشتا مشرکان و بکل کفر و شرک و بغاوت و سرکشی کولا نو دا سمندر منزل چی برانن نو اللہ کی طوفان و ہواگان رولی گلی اللہ ویدید پاردا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا چِ پُوحَ شِيَا کَسَان چِ غَي جَگَرِ كَوِي زَمُن پَایَا تُنُو كِ آو زَمُن آیا تُنَا نَتَسْلِيمَئِ پَدِ پُوحَ شِي چِ مَعَلَهُم مِن مَحِيس دائی کو سور سر کشیو انکارو کی دائی دا پارد تیخت زینشتا دا پناہ زینشتا آخر کی اللہ رب العزت تبرازی ما لهم من محیص چی نشت دے دوید پارس زید خلاسی چی دی پوہش دید پارا اللہ رب العزت دا عذابون و تکلیفون پدویرا ولی فما اوتیتم من شئن نحاغا چی در کلیشوی دی تاسو تا من شئن دس سیزنونا دا سمر مال دولت دنیا کی چچا تا ملاو دے اسباب دا معیشت لگ دیا ڈیر دی فمتاع الحیات الدنیا ندا لگا غنت فائددت جند دنیا سمرک ڈیر دی اوک لگ دی خدا د دینګړي ژوندون د دې فانی ژوندون متاع ده متاع ویل کیږي یعنی معمولی غنته سکتا وما عند الله خير او هغه چې د الله سره دی هغه غوره دی وابقا او مشدی فنا بن راضی خود چا لپاره دی للذین آمنوا دا هغه کسانو لپاره چې ایمان راوړل وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې هغه توکل اعتماد او بروسه کوي د دې دنیا حقیقت ذکر کو او ترغیب ورکو اخرت طرف ته فما اوتیتم من شیء هغه چې درکړی شي دی تاسو د سشینا مالداری شوا په دنیا کې مال او دولت فراخی شوا فمتاع فانما هو متاع فی ایام قلیله او تنقضی وتذهب فلا ينبغي ان يتفاخر به خطاب مشرکان ته دیوتی تم کی و یہ کافرو دا سچ درکړی شوی نو دا غور لغون ته سامان دے ددی لغرزو زر دے چرا به ختم شی او فنا و پراشی نو فخر پہ مکوئ و ما عند الله خیر اغه چې د الله سره کم دی مانو د نیکو اعمال او اجر دی غوړه وي او ابقا او همیشه دی للذین را کسانو د پارا امنو چې مان روړې وي والا ربهم یتوکلون او په خپل رب باندې غي توکل کوي اعتماد او بروسه کوي دا غي توکل په الله دی اعتماد فا اللہ دے والذین اودا کسان دی اجتنبون کبائر الاسم چزانون بچ ساتی دلو گناہننا اودا کبائر الاسم لولی گناہن سدی داغی ذکر مخی تیر شوئے لولی گناہننا زان بچ ساتی لکا گر لولی گناہنو کی بازی دا سنگی چی انسان پاغیر پروان گئی لکا اہل علم لکلی دا ناریناو لنگ او پرتوب پنسی چی دا گیٹو نکتوی مسکی وی یا مز نباروی نو دا گناہ کبیرہ دا گناہ آمالا ناریناو پسی پنسی راخ کش دارنگی ٹیوی وی سی آر گناہ کبیرہ دا غیبت او چغلی گناہ کبیرہ دا گیر خریل گناہ کبیرہ دا دا ٹول کبائر علی سن اللہ اٹھول مومنانو تا دینا دتوبی توفیق ورکی والذین اجتنبون کبائر الاسم دا چغلی و غیبتم گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ والذین اجتنبون کبائر الاسم حق کسان چیزان بچ کئی دلو گناہننا والفواحشا او دبی حیائیونا ورا فواحشم پا کبائرو کی دی خدا دے نور و کبائرو نا لوی خطرناک دی لکا فواحشو کی لواتت دے زنا دا او غلاو دروغم پا فواحشو کی رازی وی کم شے چی شرعن و اقلن بنوی ناغی تا فواحش ہوئی لکا گورا بعضی کافرو بم دروغ نوی زکا اقلنم دروغ بد گنلیش دارنگ شراب سکل دا پا فواحشو کی رازی جواری دا پا فواحشو کی رازی والذین اجتنبون کبائر الاسم والفواحش والفواحشا اغا کسان چزان بچ ساتی دلو گناہنونا او دبی حیائیو دکاروننا و اذا ما غضبوهم یغفرون او کله چې دې ته غوسه ورشي نو دې معافي کوي اې دا هغه خلکو صفات ذکر کوي و ما عند الله خير و ابقا دا الله سره چې دې غوغرا او مشري چا لپاره وایي چې چا کی ایمان وي چا کله الله په ذات عالیه توکل وي سوګ دلی گناهونو د بهایو نه ځان بچ ساتي او کو غوسه ولورلن دباوي او معافي کوي او بیا رسط نور صفات ذکر کئی وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ او دا لوی شان دے دیو جنر اللہ حبیب دا غچا تعریف فرمائنے دے او هر شید اللہ پہ توفیق ملاوی چید اللہ توفیق نی دا بندہ پہ خپل وس و طاقت اسم لکی دا اللہ حبیب فرمائلی چلوی پالوان دے غچ دے دا غصے پہ وقت کی دزان مالک او دا ډېر لوی صفت دی چې او سړی ته الله لوی سینه ورکړي وي په هغه کې حلم وي او دې د غصې په وخت کې ځان سنبالول شي ځکه شیطان نه دی دا انسان ته په انتظار ناست دی د غصې په وخت کې په ده داسې داسې کارونه وکړي کنه چې د ټول عمر پیمانتیا دل بیا فایده نه ورکړي کله ګوره په غصه کې انسان راشي کفري خبرې د خولې نه راوباسي نو د هغې سره دی کافر هم شي او چې سړی کافر شو نکایم ختم شو او د کفر سره حبت د ټولو اعمالو مراغه کله په غصه کې بعضی سړی داسې خبرې وکړي چې بس کافر شي پی لکه ډېرو ځایونو کې بعضې ناپوه وي خلک ولې مینت کوي او نا العیاذ بالله که الله او رسول دې رالرا وسته ومې نه منم ټیک ده خبره به دغه شان یو ځل شکرانه شو ناپوه داسې وي ما ولې تېر دې غم کوي خو کافر شو نکای ختم شو چې سړی وای کا الله او رسول دې لاغه واستو مې نه منم نو کفر سخ کر لکای نی نو ګره په غوسه کې کله سړی کفری کلمات تخلی نه راو واسي کله په غوسه کې راپاس یو بل مسلمان قتل کی نو ګټول برخ په ایمان نه نو بیا کار نه کوي کله غوسی کې طلاق ور کی نو دغه شان خزه طلاق شي بشي دغه شان پات شي ازنان غریبم در پدر شي ذکر وی ویدہ ما غضبوهم یغفرون دیو جنر صوفیانی اللہ والا علماء او صوفیاء ایلی چی سوکلل شی ویر پیر سر بیعاتو کو وغا اللہ والا راغلی یہ جمعہ کی نیمانی مو خطبہ کی تفصیل کرو اللہ حبیب تے صحابی راغے وی ما تا سے نصیت ہوکا وی غصہ مکاو بیار آگے وی بل سرالہ ہوکا وی غصہ مکاو دا غصے پا حالت کی کل سڑے کافر شی کل قتل کی او کل دور نقصان کی کنا چھ بیا طول برق ایمان تیا دل فائدہ نور کر دیو جنگو را غصہ رازی نو سڑے دی اعوذ باللہ ہوئے کولاڑی کینی دی او کناز دین پریوزی دی دا علاج دا اللہ حبیب خونے او کو دی باندې نکی نو او دست دے کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دی وئی و اذا ما غضبوهم یغفرون او کل چرئی تغصور شی هم یغفرون نو دی معافی کئی اے غصہ دباؤ لے سکے چے معافی کئی دا لوی صفت دی آیات مبارکہ کی ذکر دی وجنہ حدیث پاک کی راغ دی بے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک وَإِمَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ دخپل زان دپارا پا تمام عمر کی نبی علیہ السلام انتقام نہیں غست دخپل زان دپارا پا تمام عمر کی انتقام نہیں غست کل اللہ دے دین بے حرمتی بوشوا نو بیا قانون الہی کی بچا سر نرمی لکے چھ غلن لازم پرے کوا او چاوان قانون الہی راغ آخو اللہ رب العزت وئی چی دا اللہ دا قانون جاری کو لبارکی دے نربی نکی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا زان بارکی دا اچھان انتقام و بدلن دا غستی اچھان انتقام و بدلن دا غستی دی وجن راغلی اکافر راغلی غورس ابن الحارس او دا خیال کولی چی نبی علیہ السلام بنا غرز ای او بس زبا غی قتل کب نکر رئیس تا او اللہ حبیب دو اللہ حبیب تیرا بیدار سو او سرگند تور دے کافر پلا سو کیوا اللہ پہ حیبت راو غستو تور اللہ سو نو غرزے دا او اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تور اللہ سو کی راو غست صحابہ کرام رو غختل اور اٹھول واقعی والا ذکر کا طول واقعی والا ذکر کا او وی ددا سی کڑی وافان ہو او معافی دیو کا وی زبس ما معاف کرے دارنگیو نبی ابن عاصم یہودی پا نبی علیہ السلام سحر کرو نو اللہ دا آغی بارک وہی رو لے گلا او اچھاتے اگا یہودی خولو نا چھ صحابہ بے قتل کی نزان بارکی رچان انتقام ناو سا وید سحر یو بیماری واغا اللہ زمان دری کا او دزان بارکی دا اللہ حبیب دے اچھانا انتقام ناو سا دارنگی غزنانا والا اللہ حبیب کے دعوت ورکو دا یہود دین دیر دشمنان دی زینب دی دینو مددی یہودن زنانا نبی علیہ السلام تے دعوت ورکو او زہر واچو الپاغ گٹ کی او تپوس رنبے کرو جنہ حضور پاس اللہ علیہ وسلم کم شیڈر کو اخیدارن بنے نیچا با دگڑی بیزے دساروی دا اللہ دا حبیب دے رکھو خوا نو پدی کے لگڑے رواچو نو دا اللہ حبیب موجزہ واغلی چے جلاسو کی رواغستا یا نوڑای خوڑے دے واغلی چے ورطا حلوے دا موجزہ و دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناغی روغ اختوی دا سیدیو دی کڑی ناغی دروغ ہوئے ویمائی را دلنوی وکی چریت پیغمبری نو ضرر بدر تون رسید یا وحی بوشی او کت پیغمبر نینو من بدر نخلاشو دا اللہ حبیب ورطے سنو اپریقا و جکل آغا صحابی دا غی زہر دا وجن وفات شو بشر ابن برا رضی اللہ عنہ نو علماء علی قلی بیادا زنانا روغتا و قصاصا نے قتل کا کی دے پر خبر بارا نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا زان بارا کی دا اچھانا انتقام ننے غستے ما انتقم لنفسی قط دا زان دا پارے چرم دا چانا انتقام ننے غستے نو دا دا کامل مومن صفت ذکر کئی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ کله چې دوی ته غصه ورشي نو غصه دباول سکے معافین کوي وهم یغفرون او دا صفات سره الله نه غواړي چې الله په خپل رحم او کرم دا صفات الله په یو بنده کې راولي انسان د خپل نفس په اعتبار ډیر کمزور دی نو هر وخت د الله نه د الله رحمت او د الله د توفیق سوال پکار دی وصلى الله تعالى والذين استجابوا لربهم نفس پہ اعتبار دیر کمزور دے دور وقت اللہ نہ اللہ رحمت او اللہ توفیق سوال پکار دے وصلى